شب بخیر کوچولو. به نام خالق گل و پروانه. سلام عزیزای من، سلام کوچولوهای ناز و قشنگم، شب تابستونیتون بخیر. امروز بچه خوبی بودین یا نه؟ جدی میگیم؟ یعنی مامان و بابا از شما راضی بودن؟ آفرین به شما، الهی شکر. حالا که اینطوره منم به شما یه جایزه میدم. جایزه امشب من به شما یه قصه قشنگه که اسمش هست هدیه یواشکی. اون روز عصر ناهید کوچولو حوصله‌اش خیلی سر رفته بود. اون تو حیات نقلی خونشون روی پله نشسته بود و منتظر بود. منتظر بود تا برادرش نوید از کلاس ورزش برگرده و مثل همیشه باهاش بازی کنه. نوید بالاخره از راه رسید. ناهید کوچولو همین که چشمش افتاد به برادرش نوید فوری گفت که میای با هم توپ بازی کنیم؟ نه نه نه، دوچرخه سواری. اونم نه، لیلی. میای؟ نوید بچه هول شد. جعبه‌ای که تو دستش بود رو پشت سرش قایم کرد، یکم این پا و اون پا کرد و بعد گفت من میدونی چیه ناهید، من الان خیلی کار دارم، اصلا فرصت بازی کردن ندارم، بازی باشه برای بعد. نوید اینو گفت و بودو بودو رفت داخل خونه. ناهید کوچولو خیلی ناراحت شد، دلش شکست، اما خب هیچی نگفت. با خودش فکر کرد حتما داداش نوید خسته بوده، آخه تازه از کلاس ورزش برگشته، یکم که خستگیش در بره میرم تو اتاقش، صداش میزنم و ازش خواهش میکنم که بیاد با هم بازی کنه. آره اینجوری خیلی بهتره. چند دقیقه بعد ناهید کوچولو در اتاق داداش نویدش رو زد. نوید جعبه ای رو که جلوش بود با یه برگ کاغذ کادو و یه حلقه چسب نواری هل هلکی زیر تختش قایم کرد و پرسید کیه؟ ناهید گفت منم داداش، اومدم با هم بازی کنیم، میشه بیام تو؟ نوید گفت نه نه نه، الان تو اتاق نیا، من یه گفتم فعلا وقت بازی کردن ندارم، بازی باشه برای بعد. ناهید کوچولو وقتی حرفای داداش نویدش رو شنید بغض کرد و زد زیر گریه. بعدم فوری رفت تو آشپزخونه تا همه چی رو به مامانش بگه، اما هنوز هیچی نگفته بود که برادرش نوید صدای زد و گفت ناهید خانوم، خواهر عزیزم، بفرمایین. و بعد یه جعبه کادو پیچ شده رو گرفت جلوی صورت ناهید کوچولو. ناهید با تعجب به جعبه نگاه کرد. مامانش گفت چرا هدیه‌تو از داداش نوید نمیگیری؟ بگیرش و تشکر کن. ناهید گفت اما آخه چرا برام کادو خریدی نوید؟ به چه مناسبتی؟ امروز که تولدم نیست. مامان خندید و گفت بله، تولدت نیست ناهیده عزیزم، ولی امروز یه روز مخصوصه، سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختره. نوید جعبه کادو پیچ شده رو داد دست ناهید، لبخندی زد و گفت روزت مبارک خواهر خوشگلم. وای بچه ها، ناهید کوچولو شروع کرد به باز کردن کادوش. اون از دیدن عروسک خوشگلی که تو جعبه بود خیلی خوشحال شد، لبخندی زد و شروع کرد به بالا و پایین پریدن و هورا کشیدن و تشکر کردن. بله بچه های نازنینم، فردا روز خیلی خیلی خوب و مبارکیه، روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر. این روز رو به همه شما کوچولوهای قشنگم به خصوص شما دخترهای گل و دوست داشتنی خودم تبریک میگم. در ضمن اول قصه من اشاره به این موضوع نکردم، میدونین چرا؟ برای اینکه ناهید کوچولو متوجه نشه که داداشش به فکرش بوده و برای چنین روزی براش کادو خریده. بله مبارکتون باشه کادوهایی که میگیرین. منم کوچولو بودم به من کادو میدادن، ولی خب حالا دیگه بزرگ شدم. کادوی من شما این که اجازه میدین هر شب بیام پیشتون و براتون قصه بگم. خوب بخوابین، انشالله تا صبح خوابای خیلی خیلی خوب ببینین. خدا حافظ همگیتون.